परमपिता परमेश्वर की ऐसी मनोकंपा से प्रातः काल विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा रचित पंचदशी नामक ग्रंथ द्वादश प्रकरण त्रयोदश प्रकरण अद्वैतानंद प्रकरण हम लोग विचार कर रहे हैं। कल विचार चल रहा था आनंद से ही संपूर्ण संसार की उत्पत्ति है, आनंद में ही उसकी स्थिति है और अंतिम में सारा संसार जो है आनंद में लीन हो जाते हैं। आनंदम ब्रह्मेति व्याजानात जो तैतरीय श्रुति है उसमें ये बात जो है आई है, आनंदाधिव इमानी भूतानि जायन्ति आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंभिसन्ति इति। तो वहां आनंद ही आनंद है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो उस चीज को यहां दिखाना चाहते हैं तीसरे श्लोक में। इस श्लोक तो उच्चारण हो गया था, आनंदाद एव तत् जातम आनंदे एव तत् तिष्ठति आनंद एव लीनम च इति उक्तानंदात कथम पृथक। इसलिए आनंद से जो संसार है वो पृथक नहीं है, कारण से कार्य जो है भिन्न नहीं होते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, कारण से कार्य भिन्न नहीं होते हैं लेकिन कार्य से कारण भिन्न होते हैं। कार्य से कारण भिन्न होगा क्यों? कार्य नहीं रहने पर भी कारण रहता है लेकिन कारण के बिना कार्य कभी रहता नहीं है। कहीं भी कार्य होगा तो वहां कारण रहता है। जैसे तंतु पट है, सोच लीजिए मृतिका घट है, स्वर्ण आभूषण है, इसका दृष्टांत आगे दिए हैं। तो कहने का अभिप्राय कहीं भी आप घट को देखेंगे तो घट में मिट्टी परिपूर्ण रहती है। तो इसलिए घट रूप जो कार्य है उसमें मिट्टी है, मिट्टी से ही उसका उत्पन्न हुआ है और जिस समय घट देखते हैं उस समय भी मिट्टी है उसमें और अंतिम में घट जब नष्ट होता है, नष्ट होने से मिट्टी रूप हो जाता है, मिट्टी में ही लीन होता है घट। तो इस चीज को सिद्ध करने के लिए तैतरीय श्रुति को लेते हैं, कहते हैं कि संपूर्ण जो जगत है, जिस समय हम लोग जगत को देखते हैं उस समय भी उसमें आनंद है, आनंद से उत्पन्न हुआ है और अंतिम में जब जगत नष्ट होगा तो आनंद रूप होगा। इसलिए यहां उसके टीका में देखिए तीसरा श्लोक के आनंदाद एव इति व्याख्यातम। व्याख्यातम का मतलब ये श्लोक जो है स्पष्ट है, आनंदाद एव जातम आनंदे एव तिष्ठति आनंदे एव लीनम जातम। तो उसका फलितम निष्कर्ष कहते हैं इति उक्तानंदात कथम जगत पृथक, जो आनंद से जगत पृथक कैसे है, जो जगत दिखाई पड़ रहा है वो आनंद नहीं है। अत्र इदम अनुमानम सूचितम, उसके ऊपर एक अनुमान प्रयोग करते हैं, विमतम जगत आनंदात न भिद्यते तत्कार्यत्वात् यद यद कार्यम तत्ततो न भिद्यते। तो यहां विमत क्या है? जगत है। कुछ लोग जगत को भिन्न मानते हैं, आनंद से भिन्न मानते हैं। देखो समस्या इसमें आती है, सारा संसार परमात्मा रूप है। सारा संसार क्या है? परमात्मा रूप है। अब संसार नष्ट होगा तो परमात्मा नष्ट होगा कि नहीं? अब जैसे आप कोई मूर्ति रखते हैं घर में, और मूर्ति में यदि एक अंगुली टूट गई, कान टूट गया, तो मूर्ति को खंडित माना जाएगा कि नहीं? वो मूर्ति तो पूजा के योग्य नहीं है, उसको हटा दिया जाता है। तो उस प्रकार संसार तो हर समय नष्ट हो रहा है, तो परमात्मा नष्ट होंगे कि नहीं होंगे? उसको अभी दिखाएंगे, क्योंकि व्यक्ति जैसे सोचता है ना, परमात्मा सर्वम ब्रह्ममयम, व्यक्ति क्या कहता है, सर्वम ब्रह्ममयम, सब वासुदेव सर्वम, वहां जो सर्व शब्द का प्रयोग किया जाता है, सर्वम नास्ति ब्रह्म बाद सामानाधिकरण उसमें होता है, उसको मैंने विवेक करना पड़ता है। सर्व शब्द से जिसको कहते हैं ना, उसमें नाम रूप को हटा करके सचित आनंद शब्द में जो है परिपूर्ण है। नाम रूप को हटाने की सामर्थ्य व्यक्ति के पास होना चाहिए कि उसको अनुभव कर सके नाम रूप को हटा करके। तो इसलिए यहां कहते हैं जो विमत जगत है, और जब आनंद रूप कहेंगे, ब्रह्म रूप कहेंगे, तो जगत में कोई विकार नहीं होना चाहिए। आनंद में कोई विकार है क्या? नहीं है। जगत में विकार है तो भेद हो गया कि नहीं हो गया? भेद हो गया। आत्मा तो निर्विकार है, ब्रह्म निर्विकार है, वो जगत अर्थ में परिवर्तनशील है, विकार वाला है। दोनों में कोई तालमेल बैठ रहा है क्या? नहीं बैठता है। अभी उसको सिद्ध करेंगे, क्योंकि वो विवर्त उपादान कारण है ब्रह्म। तो इसलिए यहां विमतम जगत आनंदाद न भिद्यते, जो जगत है आनंद से भिन्न नहीं है, तत्कार्यत्वात् आनंद के कार्य जगत है। यद यद कार्यम, जो जो कार्य है घटादि, तत् ततो न भिद्यते, तद घटादि ततो का मतलब मृत्तिका से भिन्न नहीं है। यथा मुद कार्यम घटादि मृदो न भिद्यते इति, मृत्तिका के जो कार्य है घट, मृदो न भिद्यते, मृत्तिका से वो भिन्न नहीं है। विरुद्ध मतम विमतम, उसके ऊपर जगत के ऊपर, जगत को कुछ लोग सत्य मानते हैं, जितने भी द्वैत दर्शन है वो सत्य मानते हैं जगत को, लेकिन वेदांत में जगत को मिथ्या मानते हैं। तो विमतम हो गया क्या? विरुद्ध मत है उसमें। तो इसलिए यहां आगे शंका करते हैं, कुलालाद उत्पन्नस्य घटस्य ततो भेद दर्शनात् अनेकांतिका हेतु इति आशंक्य। कहते हैं कुलाल का मतलब कुंभकार, उत्पन्नस्य घटस्य, कुंभकार घट को उत्पन्न करता है, बनाता है। ततो भेद दर्शनात्, घट से कुंभकार भिन्न है कि नहीं है? घट से कुंभकार भिन्न है। तो आपने कहा कि भाई जिससे उत्पन्न होता है उससे तो वही रूप है, लेकिन यहां तो भेद दिखाई पड़ता है। ततो भेद दर्शनात्, कुंभकार से घट जो है भिन्न दिखाई पड़ता है, इसलिए इसमें व्यभिचार है। अनेकांतिकता हेतुर इति आशंक्य, हेतु नहीं रहता है, साध्य रहता है तो उसको कहते हैं व्यभिचार दोष। कुलाल से उत्पन्न तो होता है, लेकिन कुलाल में घट की स्थिति नहीं है, कुलाल में घट लीन नहीं होता है। उत्पन्न तो होता है, कुलाल ही तो बनाता है उसको, लेकिन कुलाल में उसकी स्थिति है क्या? कुलाल यदि नहीं रहेगा तो घट रहेगा कि नहीं? रहता है। तो आपने जो कहा था ना, उत्पन्न स्थिति और लय, उत्पन्न तो हो रहा है, स्थिति लय उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो दोष युक्त है आपने जो ये बताए अनुमान। तो उसके ऊपर सिद्धांति कहते हैं कुलालस्य निमित्त कारणत्वात्, कुलाल क्या है? दो कारण हम लोग मानते हैं, एक निमित्त कारण, उपादान कारण। कुलाल जो होता है वो निमित्त कारण होता है। यहां च आनंदस्य उपादानत्व समर्थनात्, और यहां आनंद को उपादान कारण माना गया है। तो उपादान कारण तो उसी में स्थिति लय उत्पन्न सब हो जाएगा। उसको दिखाते हैं, कुलालाद घट उत्पन्नो भिन्नश्चेतेन शंक्यता मृद्वद एष उपादानम् निमित्तं न कुलालव। कुलालाद घट उत्पन्ना भिन्नश्च इति न संकेतम्। कुलाल से घट की उत्पत्ति तो होती है और उससे भिन्न भी है, इस प्रकार की शंका नहीं करना चाहिए। क्यों? मृदवत ऐसा शब्द का अर्थ है जो आनंद है, मृतिका के जैसे उपादान कारण है। कुलालवत न निमित्तम, कुंभकार के जैसे निमित्त कारण नहीं है। तो क्या कारण है आनंद? उपादान कारण। और उपादान कारण का अभिप्राय होता है उससे उत्पन्न होगा, उसमें स्थिति होगी, उसमें लय होगा। और निमित्त कारण तो कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। तो इसलिए जो आनंद है वो कैसा है? उपादान कारण है। कुलालवत इति एषा आत्मानंद मृदवत। जो आत्मानंद है वो कैसा है? मृतवत, मृतिका जैसा है। मृद घटस्य इव उपादान कारणम, मृद घट के जैसे आनंद जो है उपादान कारण है। उपादान कारण जो होगा तो उसको इतने ध्यान रखिएगा, उससे उत्पन्न भी होगा, उसमें स्थिति भी होगी, उसमें लय भी होगा। आगे चल करके बतलाएंगे वही निमित्त कारण भी है। जो आनंद है वही निमित्त कारण भी, अभी केवल उपादान कारण को सिद्ध कर रहे हैं। अभी वो तो आगे आएगा उस समय। तो अभी उपादान और निमित्त दो कारण हैं। जो उपादान कारण होगा उसमें उत्पन्न स्थिति लय तीनों चीज होगी। लेकिन आगे यही बताएंगे कि क्योंकि उससे भिन्न कोई चीज है नहीं, तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो है ईश्वर है, उसी से ही सारे संसार की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए यहां आगे शंका करते हैं, ननु कुतो न उपादानत्वम कुलालस्य अपि इति आशंक्य। कुलाल को आप उपादान कारण क्यों नहीं मानेंगे? स्थिति लयाधारत्व रूप उपादानत्व लक्षण अभावात्, क्योंकि कुलाल में स्थिति और लय जो है नहीं होगा। उत्पन्न तो करता है वो, घट को बनाता है, लेकिन घट की स्थिति कुलाल में नहीं है। घट लीन नहीं होता है कुलाल में, उसकी स्थिति तो मृतिका में है। उसी चीज को यहां दिखाते हैं, उसका अभाव है। स्थितिर लयश्च कुंभश्च कुंभस्य कुलालेस्तो नहि क्वचित् दृष्टौ तो मृदि तद्वत्स्या दुपादानं तयोः श्रुतेः। कुंभस्य स्थितिर्लयश्च क्वचित ही न कुलालेस्तः। कुलाल का अभिप्राय है कुंभकार, उसमें कुंभस्य घट का स्थिति और लय जो है नहीं दिखाई पड़ता है। बात समझ में आएगी नहीं? कुंभकार में घट की स्थिति और लय नहीं दिखाई पड़ता है। दृष्टो तो मृदि, घट की स्थिति और लय कहां? मिट्टी में, मृतिका में। तदवत तयो हो उपादानम स्यात श्रुते है। तयो हो का मतलब उन दोनों का, स्थिति लय का, उनका उपादान मृति है। किसका? घट का। ऐसे श्रुति में भी बतलाते हैं, श्रुते आनंद जगत की स्थिति और लय कहां है? आनंद में। तद्वत शब्द उसमें प्रयोग किए, जैसे मृतिका में उसकी स्थिति और लय देखा जाता है, ठीक इसी प्रकार जगत की स्थिति और लय जो है आनंद में दिखाते हैं। किसमें? आनंद में। तैतरीय श्रुति में वही बतलाए, आनंदात धीव इमानी भूतानी जायंती आनंदी ने जीवंत जाता नहीं आनंदम प्रयंती अभिसंभिसंती, ऐसे करके स्थिति रीति ही यस्मात कारणात घटस्य स्थिति लयो कुलाला आधारो न भवतः। इन दोनों के स्थिति और लय के आधार जो है कुंभकार नहीं होता है। अतो नो उपादानत्वम इति शेषः, तो परिशेष से कुंभकार को उपादान कारण नहीं माना जाता है, निमित्त कारण है वो, उपादान कारण नहीं है। कुत्र तर्हि तो इत्यतः, ये दोनों कहां दिखाई पड़ते हैं? तो दृष्टो तो मृदि, मृतिका में वो दिखाई पड़ते हैं। तो घटस्य स्थिति लयो, दोनों के स्थिति और लय तद उपादान भूताया मृदि एव दृष्टो, मृतिका में ही दिखाई पड़ता है। कैसे? प्रत्यक्षण उपलब्ध हो, स्थिति और लय जो है मृतिका में ही है घट का, ऐसे प्रत्यक्ष रूप से हर व्यक्ति दिखता है। प्रत्यक्षेण उपलब्ध हो, भवतु एवं तत्र, ठीक है घट की स्थिति और लय मृतिका में दिखाई पड़ता है, तो यहां क्या मिलेगा हम लोगों को? प्रकृति की माया तो मित्यता, यहां आपको क्या मिलेगा? जगत के बारे में अब जो प्रसंग चल रहा है, तो इस प्रसंग से क्या मिला? तो कहते हैं वो तो दृष्टांत था स्थिति और लय मृतिका में। तद्वत ठीक इसी प्रकार यदवद घटस्य मृद उपादानम तद्वत जगतो अपि आनंद उपादानम स्यात्। इसको यहां स्पष्ट कहते हैं कि जिस प्रकार घट का मृतिका उपादान है, ठीक इसी प्रकार जगत के भी उपादान आनंद है। तत्र हेतु हो, उसमें हेतु देते हैं, तयोः उपादानम श्रुते, दोनों के उपादान जो है श्रुति में बतलाया गया है। तयोर जगत स्थिति लयो हो, तयो शब्द का अर्थ है जगत की जो स्थिति और लय है। श्रुते है श्रुति में, कौन से श्रुति में? आनंदाध्येव इमानि भूतानि जायन्ति, जो तैतरीय उपनिषद है, इत्यादि वाक्य आनंद हेतुकत्व श्रवणात्। इसमें आनंद को स्थिति लय के हेतु बतलाया गया, तो यहां अस्पष्ट हो गया, तो आनंद में ही जगत की स्थिति और लय है, उत्पत्ति भी है, लेकिन हर व्यक्ति दुख महसूस करता है। सवेरे उठते ही मुंह जो है मुरझाया हुआ दिखाई पड़ता है, चेहरा सूखा हुआ दिखाई पड़ता है, कोई अपने आप को प्रसन्न नहीं, कुछ ना कुछ तो कमी रहती है हर व्यक्ति के पास, संसार की कमी जो है हर व्यक्ति के पास दिखाई पड़ती है। ऐसे नहीं कि उठते ही प्रसन्नता में कोई दिखाई पड़े, अब जब दुख दिखाई पड़ रहा है कार्य, तो कारण भी तो दुख होगा कि नहीं होगा? सामने आप देख रहे हैं किसी के मुंह सूखा हुआ, भले कुछ नहीं बोल रहा है मेरे को दुख है करके, लेकिन चेहरा को देख करके व्यक्ति जानता है कि ये दुखी है। कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है। अगर कुछ कुछ व्यक्ति हैं कि वो हंसते रहते हैं, लेकिन अंदर में खूब दुख रहता है, अंदर में दुख है, कुछ लोगों के चेहरा ऐसा होता है कि मुस्कुराता हुआ चेहरा है, अंदर में दुख है। कुछ लोग नाटक करते रहते हैं, अंदर में दुख होगा लेकिन ऐसे अभिनय करेंगे तो बिल्कुल सुख ही सुख है। अभिनय कर रहे हैं, कितने भी अभिनय करें दुख का महसूस होगा कि नहीं होगा? भले आप दूसरों के सामने कुछ भी बोल रहे हैं। तो इसलिए यहां बताने जा रहे हैं कि जो वेदांत के स्वाभिमत है, वेदांत का जो मत है, जो दृष्टांत दिए ना, वो दृष्टांत से थोड़ा सा हट करके है। क्या है जो दृष्टांत दिए उससे थोड़ा अलग है, उसको अलग अलग करके दिखाएंगे अभी। आनंदस्य स्वाभिमतम जगत उपादानम वक्तुम तद अवान्तर भेदम आहाव। आनंद के जो स्व अभिमतम, वेदांत के जो अभिमत है, जगत के उपादान है, उसको बताने के लिए वक्तुम तद अवान्तर भेदम आह, कार्य कारण के जो अवान्तर भेद है उसको दिखाते हैं। इससे आपको स्पष्ट होगा कि क्यों ऐसे होता है। जगत तो परिवर्तनशील है और आत्मा अपरिवर्तन है, तो इसी से आपको स्पष्ट हो जाएगा अभी। उपादानम त्रिधा भिन्नम विवर्ति परिणामी च आरंभकम् च तत्रांत्यो न निरंसेवकासिनो। उपादानम त्रिधा भिन्नम, तीन प्रकार उपादान कारण है और भिन्न भिन्न है। एक तो विवर्त उपादान कारण है, परिणामी उपादान कारण है और आरंभक उपादान कारण है। तत्र अंत्यो, अंत्यो शब्द का अर्थ है परिणामी और आरंभक, अंत में दोनों आए हैं। न निरंसे अवकाशिनो, निरंस का मतलब होता है निरवयव, इसी में इनका अवकाश नहीं है, उसमें इनका कोई कार्य नहीं है। सावयव में परिणाम भी होगा, सावयव में आरंभ भी होगा। निरवयव वहां जो है परिणाम भी नहीं होगा और आरंभ भी नहीं होता है। अभी उसको दिखाएंगे क्यों, क्योंकि जो ब्रह्म है वो तो निरवयव है, उसका कोई परिणाम हो ही नहीं सकता, विवर्त होगा वहां। तो इसलिए अंतिम दो को लिए, अंत्यो दो। उपादानमिति तत्र विवर्तम परिशेषयितुम इतरो पक्षो दुषयति। जो विवर्त है उसको तो परिशेष में बतलाएंगे, लेकिन उससे इतर कौन है, दो है परिणाम और आरंभक, ये दो पक्षों को उसमें दोष दिखाते हैं, दो पक्ष में दोष है। अंत्यो शब्द का अभिप्राय के आरंभ परिणाम पक्ष। निरंसे निरवयव वस्तुनि न अवकाशिनो अवकाश बंतौ न भवतः। निरंस का मतलब ब्रह्म, उसमें इनका कोई काम नहीं है, परिणाम के भी कोई काम नहीं है और आरंभक के भी कोई काम नहीं है। इसमें से और एक पक्ष है, इसको यहां नहीं लिए हैं, बौद्ध दर्शन में उसमें संघातवाद मानते हैं, तीन से अलग है एक संघातवाद, लेकिन यहां तीनों को लिए हैं। अब निरवयव में संघात भी तो नहीं होगा, अवयव अवयव में संघात होगा, लेकिन जो निरवयव होगा वहां संघात कैसे होगा? दूसरी बात है वो ब्रह्म तो एक है, दो होंगे तो एक दूसरे मन मिल सकते हैं, वहां तो दूसरा है ही नहीं। तयोः अवकाशत्वम एव दर्शयितुम तावद आरंभवादिनो मतम अनुबदति। दोनों में से तावत आरंभवादिनो मतम अनुबदती, जो आरंभवादी है उसके मत को अनुवाद करते हैं, कथन करते हैं। न्याय वैशेषिक लोग आरंभवाद को मानते हैं, सांख्य वाले जो है परिणाम बन, ये आएगा ना आगे, इसी का ही व्याख्या है सब, उसी को ही यहां व्याख्या करेंगे। आरंभेति आरंभवादिनो वैशेषिका दया, देखो स्पष्ट बोले तो न्याय और वैशेषिक जो दर्शन है वो लोग आरंभवाद को मानते हैं, तो उसमें पहले श्लोक देखिए, आरंभवादिनो न्यस्मा धन्योस्योत्पत्तिमोचिरे तंतोः पटस्य निष्पत्ते भिन्नौ तंतोपटौ खलु। अब इसको थोड़ा ठीक से समझिएगा तो बात समझ में आएगी। आरंभवादिनो, जो आरंभवाद को मानने वाले हैं, न्याय वैशेषिक जी, अन्यस्माद अन्यस्य उत्पत्ति उचिरे, अन्य से अन्य की उत्पत्ति मानते हैं, एक अन्य चीज है उससे एक अलग चीज की उत्पत्ति होगी। दृष्टांत क्या दे, तंतु हो पटस्य निष्पत्ति, तंतु अलग है और पट जो है अलग है, भिन्नो तंतु पटौ खलो, और दो अलग अलग है, तंतु अलग चीज है और पट अलग चीज है, तंतु से आप जो कार्य करेंगे पट से वो कार्य नहीं होगा, पट से जो कार्य करेंगे वो तंतु से नहीं बनेगा, तो इसलिए वो क्या कहते हैं, दो अलग अलग चीज है, तंतु अलग चीज है पट अलग चीज है, ऐसा न्याय वैशेषिक वाले मानते हैं। भिन्न चीज से भिन्न की उत्पत्ति होगी और भिन्न से भिन्न की जो उत्पत्ति उसको कहते हैं आरंभवाद। अभी ध्यान में आया, भिन्न से भिन्न की उत्पत्ति, इसको ध्यान में रखिए, तंतु अलग है पट अलग है, जो तंतु है तंतु से आप बांध सकते हैं किसी चीज को, लेकिन पट से आप शरीर को जो है ढक सकते हैं, तंतु से नहीं ढक पाएंगे शरीर को, यही तो अभी समझाएंगे। उसमें जो कार्य तंतु में होगा वो पट से नहीं होगा, पट से जो कार्य होगा वो तंतु से नहीं होगा। मिट्टी से आप जो है जल ला सकते हैं क्या, जल तो आप घड़ा से लाएंगे, तो इसलिए घड़ा से भिन्न है मिट्टी, और मिट्टी से जो कार्य आप करेंगे घड़ा से नहीं होगा, और मिट्टी लेकर के लोग जो है लिपापोती करते हैं तो घड़े से लिपापोती करेगा क्या कोई जाकर के, तो दोनों के कार्य तो अलग अलग हो गए, कार्य एक कैसे हुए, अलग अलग कार्य हो गए ना, उस चीज को लोग आरंभवाद मानते हैं। न्याय वैशेषिक जो पक्ष है वो कहते हैं दो अलग अलग चीज है, तो अलग से अलग की उत्पत्ति होती है। प्रैक्टिकली होंगे तभी तो ये शास्त्र बना, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे भिन्न भिन्न चीज को मानते हैं, वो सब प्रकार के लोग मिलते हैं संसार में, जितने भी दर्शन है ना सब दर्शन के अलग अलग मत आपको मिल जाएंगे। एक स्वामी जी हमारे थे, वो कहते थे हमारी माताजी जो है कृष्ण के भक्त थे, पिताजी शिव जी के भक्त थे, भाई लोग जो है गणपति के भक्त थे, और मैं वेदांती हूं। तो एक ही घर में जो है, और हमारे घर में रोज उत्सव चलता था, कभी कृष्ण को लेकर के, कभी शिव जी को लेकर के, कभी गणपति को लेकर के, रोज उत्सव चलता था। क्या ये सब विचार ही तो है, संप्रदाय भी तो एक विचार ही है, उस चीज को मानने वाले कुछ लोग होते हैं, उनके ऐसी सोच है, उनके उस प्रकार की सोच है। उस सोच को जो मानते हैं उसको कई लोग हो जाएंगे, संप्रदाय बोलेंगे उसको। एक प्रकार की चीज को मानने वाले कई हो गए तो उनके एक गुट बन गया, उनके एक ग्रुप बन गए, वो अलग एक पंथ निकला, संप्रदाय हो गया। तो इसलिए यहां भी अन्य से केवल इतने ध्यान दें, अन्य से अन्य की उत्पत्ति, इसको वो लोग कहते हैं आरंभवाद। टीका में देखिए आरंभेति, आरंभवादिनो वैशिष्टिकादय, वैशिष्टिक आदि शब्द से न्यायिक भी है, अन्यस्मात् शब्द का अर्थ कहते हैं, अन्यस्मात् कार्य अपेक्षाया अन्यस्मात् कारणात्, कार्य की अपेक्षा से अन्य कारण से, तो इसको ध्यान रखिएगा, कारण को वो लोग अन्य मानते हैं, उससे अन्य कार्य उत्पन्न हो जाते हैं। अन्यस्य कारण अपेक्षा अन्यस्य कार्यस्य उत्पत्ति उचिरे, अन्य कारण से अन्य कार्य की उत्पत्ति मानते हैं वो लोग, कारण अन्य है और उसे अलग कार्य बन गया। उचिरे शब्द का अर्थ कहे उक्त बनता, वो कहे हैं कुत एव वदन्ति इत्यतः, कहां ऐसे दिखाई पड़ा, कहां बोले है, कहते हैं तंतु पटस्य उत्पत्ति है, तंतु अलग है और उसे पट रूप कार्य अलग बन गया, दो अलग अलग चीज है। निष्पत्ति उत्पत्ति दर्शनाथ से, निष्पत्ति शब्द का अर्थ किए उत्पत्ति दर्शनाथ, ऐसी उत्पत्ति उसमें दिखाई पड़ती है, तंतु भिन्न है और कार्य भिन्न है। एतावता कथम कार्य कारण भेद सिद्धि इत्यतः, इसमें फिर कार्य कारण के भेद की सिद्धि कैसी होगी, इसमें कार्य कारण दोनों भिन्न है, भिन्नो तंतु पटो, दो अलग अलग है, तंतु अलग है पट अलग है। विरुद्ध परिणामत्वाद विरुद्धार्थ क्रिया बत्वाच इति भाव, दोनों में विरुद्ध कार्य है, कारण अलग है कार्य अलग है, तंतु अलग है पट अलग है, मिट्टी अलग है घड़ा अलग है, तो उसमें अलग प्रकार के क्रियाएं दिखाई पड़ती है। मिट्टी को आप अलग रूप से लेंगे, घड़े को आप अलग रूप से लेते हैं, लेकिन फिर भी मिट्टी से घड़ा की उत्पत्ति है, दोनों के कार्य अलग अलग है। इसको वो जो है आरंभवाद मानते हैं, ऐसे होने को इतना ध्यान रखना है उसको। इसमें आत्मा और जगत के, उसमें आत्मा के कार्य अलग है, वो लोग जो आत्मा मानते हैं ना, वो एक आत्मा नहीं मानते हैं, न्याय वैशेषिक वाले तो बहुत आत्मा मानते हैं, उनके उस दर्शन में बहुत आत्मा है और बहुत नित्य पदार्थ है, जैसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये सब नित्य परमाणु है, अनित्य परमाणु भी है नित्य परमाणु भी है, तो बहुत नित्य है उनके, दीग नित्य है, काल आकाश मन ये सब उनको नित्य मानते हैं, इन सब्जियों शून्यवाद नहीं, न्याय वैशेषिक दर्शन में बहुत आत्मा मानते हैं, लेकिन वेदांत दर्शन में एक ही आत्मा है, वेदांत में एक ही आत्मा है। वो लोग जो संसार की उत्पत्ति मानते हैं, उनका जो कारण है उस वो कारण अलग है और उससे जो कार्य उत्पन्न होगा वो अलग कार्य करेगा, दोनों में अलग अलग है। तो उस वो अलग चीज है, बहुत आत्मा आप मानेंगे तो वहां राजसिकता है कहां लिखा है इसे, नहीं सात्विक में भी तो बहुत आत्मा दिखाई पड़ती है, वो तो जब आपको जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान होगा वो अलग है, सात्विक पुरुष तो बहुत आपको मिल जाएंगे, सात्विक गुण आपके पास है उसका मतलब आप आत्मज्ञानी है ऐसा है क्या, बहुत लोगों के पास सत्व गुण होगा, देवताओं के शरीर तो सात्विक शरीर है, क्या देवताओं का आत्मज्ञान होता है क्या, नहीं होता है उनको, हाँ उनको कहाँ ज्ञान होता है, तो इसलिए सात्विक गुण होगा, सात्विक गुण जो है आवश्यक है आत्मचिंतन करने के लिए, सात्विक गुण की आवश्यकता है। अंतःकरण शुद्ध होगा तो वो चिंतन कर सकता है सूक्ष्म चीजों के बारे में। राजसिकता में चंचलता अधिक होती है इसलिए चिंतन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सत्व गुण को बढ़ाने के लिए बतलाया जाता है कि जितने अधिक आप सत्व को बढ़ाएंगे आपकी बुद्धि स्थिर होगी और सूक्ष्म चीजों के बारे में आप चिंतन कर सकते हैं। तो न्यायिक दर्शन में जो कार्य कारण भाव वो लोग कहते हैं दो अलग अलग चीज है। कारण को अलग मानते हैं अलग, कार्य को मानते हैं अलग, उसी चीज को यहां बतलाते हैं। विरुद्ध परिणामत्वात्, दोनों के परिणाम विरुद्ध हैं। विरुद्धार्थ क्रिया बत्वात्, विरुद्ध अर्थ क्रियाकारिता उसमें है। कारण में अलग क्रियाकारिता है, कार्य में अलग क्रियाकारिता है। अभी दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये अभी वैशेषिक दर्शन चल रहा है। समझ में बात आएगी नहीं, वैशेषिक दर्शन अभी चल रहा है। इसको केवल आरंभ बात कहते हैं। अरे न्याय वैशेषिक तो बता दिया, आप क्या सुन रहे हैं इतने समय से? शुरू में ही बताए आरंभवादिनो वैशेषिकादय, कर्णाद है, गौतम है, तो उस दर्शन को मनाने वाले वही लोग हैं। अब उसके बाद जो है परिणाम, उसके दूसरे दिखाते हैं। इदानीम परिणाम स्वरूपम आह, जो परिणामी परिणामवादी है, सांख्य दर्शन वाले हैं। अवस्थान्तर तरतापत्ति रेकस्य परिणामिता स्याच्छिरं दधि मृत्कुंभः सुवर्णं कुण्डलं यथा इसमें बताते हैं एकस्य अवस्थान्तरापत्ति परिणामिता, एक अवस्था को त्याग करके दूसरी अवस्था को प्राप्त करना, उसे कहते हैं परिणाम। जैसे क्षीरम दधि मृत कुंभ सुवर्णम कुंडलम यथा, तो इसको ये तो सबको समझ में बात आ जाएगी। अवस्थेति एकस्यैव वस्तुनः पूर्वावस्था त्याग पुरस्सरम अवस्थान्तर प्राप्ति परिणाम इत्यर्थः। लेकिन वहां अलग दिए थे अन्यस्मात् अन्यस्य प्राप्ति, वैशेषिक दर्शन। कभी कभी उसमें अंडरलाइन करिए समझने के लिए जो वहां आता है ना। अब यहां कहे एकस्य वस्तुनः, एकस्य वस्तुनः का मतलब दूध को लीजिए। पूर्वावस्था त्याग पुरस्सरम, पूर्वावस्था क्षीर अवस्था को त्याग करके, दूध अवस्था को त्याग करके अवस्थान्तर प्राप्ति दधि अवस्था की प्राप्ति हो गई, परिणाम इत्यर्थः, उसी को परिणाम कहते हैं। तम उदाहरति स्यात् क्षीरम दधि, तो यहां त्रिन दृष्टान्त यथा क्षीर मृत सुवर्णादिनाम क्षीरादि व्यवहार योग्यतम परित्यज्य। अब खीर आदि व्यवहार के योग्य है, खीर से आप चाय बना सकते हैं। अब दही बनने के बाद चाय बना पाएगा क्या कोई? कुछ ने कहा कि ये भी तो दूध ही है, दूध ही है, तो इसलिए उससे तो नहीं बनेगा ना। खीरादि व्यवहार योग्यतम, देखो वहां अलग था, तंतु के व्यवहार अलग था, पट के व्यवहार अलग था, लेकिन यहां कहते हैं क्षीरादि व्यवहार योग्यतम परित्यज्य, उसको त्याग करके। दध्यादि व्यवहार योग्यता पत्ति ही, दधि आदि अलग व्यवहार यहां भी आ गया, लेकिन इसमें परिणाम हुआ। दूध का परिणाम जो है दधी है, मृत के परिणाम जो है घट है। तो इसीलिए इसको कहते हैं परिणामवाद। इसमें सांख्य दर्शन वाले इसी चीज को लेते हैं। अभी दो बात हो गया, इदानीम विवर्त लक्षणम आह, आगे विवर्त बात जो है वेदांत जिसको मानते हैं, अवस्थांतर भानम तो विवर्तो रज्जु सर्पवत् निरंसेप्यस्त्यसौ व्योम्नि तलमालिन्य कल्पनात्। देखो वहां अवस्थान्तर प्राप्ति लिखे थे और निरंसे अपि अस्ति असो, अवस्थान्तर प्राप्ति उसमें पहले लिखे थे, अभी इसको ध्यान देंगे, अवस्थान्तर भानम, भानम यही तो ध्यान रखना है। अभी इस पहले प्राप्ति थी जहां दूध से दही बना, अब यहां अवस्थान्तर का भान होता है विवर्त में, जैसे रज्जु सर्पवत, सर्प का वहां भान होता है, रज्जु का कोई परिणाम सर्प नहीं है, भान होता है केवल। भान का मतलब दिखाई पड़ना, दिखाई पड़ना उसमें। तो ठीक इसी प्रकार व्योमनी तलमालिन्य कल्पना, व्योमनी का मतलब आकाश में, आकाश को आपने नीला देखा कि नहीं, आकाश को आप नीला देखते हैं। अच्छा वायु के रूप है कि नहीं है, वायु में रूप नहीं है, तो वायु के जो कारण आकाश उसमें रूप होगा क्या, लेकिन दिखता है वहां जो आप नीलापन देखते हैं ना, वो नीलापन केवल दिखाई पड़ता है उसमें नहीं है। आकाश में जो नीलापन दिखाई पड़ता है, आकाश में कोई नीलत्व तो वर्ण उसमें नहीं है, दिखाई मात्र पड़ता है। ठीक इसी प्रकार रज्जु में सर्प दिखाई पड़ता है, रज्जु का परिणाम नहीं है, वहां विवर्त है, रज्जु का विवर्त जो है सर्प है। इसलिए इसको दृष्टांत दिए, क्योंकि जो आकाश है ना वो निरवयव है, आकाश कैसा है, निरवयव पदार्थ है। अब निरवयव पदार्थ में भी इस प्रकार के दिखाई पड़ता है, ब्रह्म भी निरवयव पदार्थ है, ब्रह्म कैसा है, निरवयव पदार्थ, उसी में जगत दिखाई पड़ता है। जैसे आकाश निरवयव होने पर भी नीलत्व गुण उसमें दिखाई पड़ता है, रंग दिखाई पड़ता है, ठीक इसी प्रकार निरंश जो ब्रह्म है, उस निरंश ब्रह्म में भी जगत का विवर्त है, वहां विवर्त जगत उसमें दिखाई पड़ता है, जैसे रज्जु में सर्प। इसको समझना है ठीक से, कल विचार करेंगे इसका। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।